राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 11 नवंबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजन्मन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करीताबिंबलाष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारेत्रे हरि ओम नमो सुब्रह्मण्यत्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण प्रमादेभ्यो नमः। हमारे तो एक ही बात है, बार बार गए फिर भी आप उकताते नहीं हो। एक बात है, बस उम्र कहते रहो, उम्र बड़ी आदमी उकता जाए। आप धन्यवाद। एक साधक का प्रश्न है, 2-3 बार उन्होंने कर दिया प्रश्न, 2-3 बार किया है पर कहने का मौका नहीं मिला। तो कह रहे हैं, मैं जब भी सत्संग में बैठता हूँ या पाठ पूजा करता हूँ, नाम जप करता हूँ, तो उस समय मेरे को नींद आने लग जाती, मैं बहुत परेशान हूँ, उपाय बताओ नींद कैसे नहीं आवे। आप खड़े हो जाओ दूर जहाँ सुने वहाँ और नींद खड़े सुनता था ही। उधर सुनो नींद फिर बहुत सात्विक वृत्ति होती, प्रेरणा से सात्विक वृत्ति होती है बड़ी बढ़िया। कल देख लो कोई देख लो सात्विक वृत्ति एकदम, और जहाँ कमरे में बैठे हो वहां भी जब करना हो तो घूमो, कभी भी किनारे जाओ दिन में बाहर घूमते रहो पाठ करते रहो, जंगल में जाओ तो घूमते रहो पाठ करते, बहुत सात्विक वृत्ति होती। अब करके देखो बोले नींद आने का कारण, नींद तो आती साथ ही खराटे भी आने लग जाते, खुले को परेशानी होती उसे, और पांच मिनट अच्छा करते नहीं खराटे खरांटा खरांटा जोरदार आवाज हुए ऐसा भी होने लग जाता, लोगों को परेशानी होती है। उपाय बताओ आप कैसे मिटे नींद, कैसे नहीं आओ, कारण क्या, क्यों आती नींद? वो तो आदत होती किसी किसी, और नींद में अपने हाथ स्वतंत्र रह जाता, परतंत्र होता था नींद का विषय होता है। गुजराती भाई है अहमदाबाद से, बोले मैं कई सालों से गीता जी का पाठ करता हूँ और गीता जी से प्रेम भी है और आपकी सत्संग में भी आता हूँ गीता भवन में, और रामकृष्ण परमहंस देव को मैं मन से गुरु समझता हूँ। अब मेरे को वर्तमान में प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता है, वर्तमान में प्रत्यक्ष गुरु को उसकी आवश्यकता है, इस विषय में आप मार्गदर्शन कराओ, मार्गदर्शन करावे। मेरे को ऐसा दिखता प्रत्यक्ष कोई गुरु मिल जाता तो अच्छा होता, अब इस विषय मार्गदर्शन करावे आप क्या करो। देखो भाई, मेरे को गुरु बने भी तो अपने में योग्यता देनी होती, तुम बात पूछो तो बताऊंगा। बात पूछने के लिए मेरे को मान लो, मेरे को जो आएगा बताऊंगा खुद, जैसे गुरु बताते जी बता दूंगा। मेरे को आवाज देते हैं आज उधर मजा आते नहीं है, मेरे को विश्राम नहीं आती, कहते आदमी हमें भाई मेरे तो आते थे हमारे सब ही उड़ते ही नहीं, सर के बनने में शौक ही नहीं है, पहले से शौक ऐसी बात बता रहे और बात आप पूछो, आप तो बात से मतलब है गुरु बनाने सही मतलब। हाँ खूब पूछो, नदी आ जाओ अभी क्या ये है कि स्वामी जी का सत्संग में 4-5 साल से बहुत अच्छी तरह सुनता हूँ, अहमदाबाद से इधर 25 दिन गीतापुर में रहता हुआ सुनता हूँ, बराबर। दूसरा रामकृष्ण परमहंस को मैं गुरु मन से मानता हूँ, मेरे को इसमें बहुत शांति और आनंद है। और तीसरा गीता जी का अभ्यास मेरा सतत चालू है, इसमें परमानंद मिलता है, तो ये मेरा साधन पर्याप्त है, कुछ कुछ नहीं कर बोले। गीता भवन में सत्संग में आ रहा हूँ 5 साल से, गीता जी में मन लगता है उसका पाठ करता हूँ अच्छी लगती है, और रामकृष्ण परमहंस देव जी को मैं गुरु मानता हूँ मन से, बहुत तीनों में मेरे को संतुष्टि है, तो उससे कल्याण हो जाएगा, इतना पर्याप्त है क्या या और गुरु बनाऊं? गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता, अपना जीवन शुद्ध बनाओ निर्मल, और आज तो अगर प्रार्थना कर दो ये ना तो बोलू नहीं, एकांत करो अपनी भाषा में जो अपनी शक्ति है खुल पर्याप्त है क्या मेरा नहीं पर्याप्त है उससे हो जाएगा काम बिल्कुल हो जाएगा। रामकृष्ण पर बस संत थे हम संत मान रहे, इतना ही पूछना है कि पर्याप्त है क्या, इससे कल्याण हो जाएगा इन बातों तीनों बातों से? आप भी इच्छा करते हैं ये कल्याण तो सोने पड़ा है, आप हो जाएगा यहीं बैठ जाओ। एक किसी का प्रश्न है कि जब नाम जब भगवान का स्मरण करते हैं, नाम जब करते हैं तो मन में पुरानी बातें याद आती है या तो या व्यर्थ व्यर्थ कल्पनाएं आती है, तो क्या करें उसे, परेशान हो रहे हैं? हे नाथ हे नाथ हे नाथ माला फिर उसमें 4-5 बार हे नाथ मैं बोलू नहीं हे नाथ, अर्थ हो गए दुखी हो गए और वे आते नहीं है, वे नहीं आते नहीं है, वे जाती है, उन्हें पहचान ये है पहले जितनी आती थी उतनी नहीं आती है, पहले जितनी देर रहती थी इतनी नहीं ठहरती है, पहले जल्दी जल्दी आती थी अब जल्दी नहीं आती, 3 बार तो होगी जो साधन करेगा उसमें 3 बात तो होगी जरूर, नहीं तो मन लगा तो नहीं है, अरे आती नहीं है जाती, आता भी आदमी है जाता भी नहीं है, मन साफ हो रहा है, हमें कोई बाधा हो तो समझ साफ हो रहा है, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो गंगा जी किनारे घूमते रहो और पाठ करते रहो नाम जप करते रहो, बैठ कर जप करने की अपेक्षा उनमें सात्विक आदि होती है, ठीक है, सत्संग में गंगा में चला जाओ, गंगा जी किनारे गंगा जी से सहायता मिलती है, बैठ रहे हो तो गंगा जी को पत्थर वहां बैठ जाओ, ऊपर कपड़ा सिर पर कपड़ा है नाम लेता है और ठंडी ठंडी आवाज और बैठना नहीं दवा तो फिर किनारे पर घूमते रहो। बोले मैं बचपन में मेरे गांव में ठाकुर जी का कोई मंदिर था, उसके विग्रह को इष्ट मानता हूँ उसको और उनका पूजन किया है, अब बन गया साधु, तो अब दूसरी विग्रह में पूजा में मन उसमें तस्वीर है वो मेरे ध्यान में नहीं आती है, तो फोटो मंगा लूं या क्या करूं या दूसरे फोटो मंगा लो और मन से उस मंदिर का ध्यान करके मन से ध्यान करो, मन से ठाकुर जी का ध्यान करो। कह रहे जीवन में भोग संग्रह मान बढ़ाई की आग जल रही है, आग लग रही है, और भोग संग्रह मान बढ़ाई करते करते तृप्ति भी नहीं हो रही है और इसका निवारण भी नहीं हो रहा, तो कोई उपाय बताओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आर्त हो कर दुखी हो मुझे एकांत में पुकारो, जन्म से जाओ, हे नाथ, हे नाथ, एक जल करा प्यार साथ में आ जाओ, पौधे स्वस्थ रहे हो, भगवान से प्रार्थना करो। इन्होंने ऐसा उपाय पूछा जिसमें भोग और संग्रह की तृप्ति हो जाए और भोग संग्रह की तृप्ति और भोग संग्रह का निवारण हो जाए, समझ में कोनी आई बात, कोई पूछा तो बता दे पूरी बात। सब पूछ तो गए समझ में नहीं आती, खुद आ जाओ, रो कौन गए पुकारो, जब असली रंग है रे हो गया फट हो जाए, पुकार सच्चे हृदय से प्रार्थना जो बहुत सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में पवन चले जाए, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में पवन चले जाए। भगवान ने कृपा से होगा, छका हो तो पूछ दो, समझ आ गया तो सही। बोले कोई संत किसी का गुरु नहीं बनता हो तो उसको गुरु अगर मन से मान लेवे तो एकलव्य की तरह मन से मान लेवे गुरु तो गुरु हो जाएगा क्या, लाभ हो जाएगा, बनते नहीं है उनको हम मान ले। आप भाग मान लो, गुरु माना नहीं कहता हूँ, भाग मान लो, जो पूछो मेरे को आएगा सीखा, आप जो मत मतलब से बात से है, हृदय के ज्ञान से है, मेरे को आएगा सो कह केवल ऐसी है गुरु बोला तो बताएंगे, मेरे को आज बता दो। खूब पूछा नहीं आवा तो और से पूछो, पुस्तक देखो पुस्तक आएगा, सच्चे दिल लगन होती है तो पुस्तक है खोलो वाई मिल जाएगी, खोलो वाई मिल जाएगी। ऐसी भगवान की कृपा है। पुस्तक खोली वहां पढ़ो, ऐसी कृपा भगवान देते हैं। भगवान देते किसी के मुख से देते पुस्तक से दे, अब तो याद है भगवान की बहुत कृपा है। भगवान के शरण हो जाओ, ये नाथ में आपका हूं, फिर भगवान से मांगो मिलती है, जरूर मिलती। शासन करते है भगवान, प्रेम से करते हैं, धमकाते भी है, यूं होता है धमकाते। नए आदमी लग रहे हैं, बोले भगवान नाम भी करना लेना चाहता हूँ, भगवान नाम जप भी करना चाहता हूँ और पाठ भी करना चाहता हूँ, तो क्या पाठ करूँ क्या नाम लेऊं? भाई भाई ना मन ज्यादा करे धाम गए तो चाहता हूँ मन में पाठ पाठ करूँ। पाठ किस चीज का करूँ, क्या पाठ करूँ? गीता गीता गीता गीता दृष्टि अलग साधु सी मिली बढ़ो से बढ़ते रहो। और नाम कौन सा ठीक रहे? जो आपको प्यारे लगे, जो आपको प्यारा लगे वही नाम, सब ठीक लग जाओ, सब ठीक हुआ। आप बताओगे वो कर लूंगा नाम। जो सत्य मन में लगता है वैसा नहीं होगा, स्वाभाविक रुचि जिस नाम में है उस नाम जब से जो फायदा होता है, एक ही बात ऊपर से ठूसने से नहीं होता, ऊपर से भरी जाती है वो नहीं, वैसे जो आपको प्रियता है लाभ जाते हैं। राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण शिव देव शिव करो विष्णु भगवान हरे राम करो भगवान सन्न, कोई नाम जो आपको प्यारा लगे, स्वतः प्यारा लगता है उसका जब जितना बढ़िया होता है वो बसाने से बढ़िया नहीं होता उतना। ये बात है, आप कहिए देखो और पूछो। कई सत्संगी कहते हैं कि आपके मन की बात प्रभाव तो बड़ा अच्छी लगती है। मैंने समझते हैं मैं तैयार हूँ, देखो जो बोलते हैं। बोले मैंने साधक से, पहले मेरा मन कहीं नहीं लगता था, भटकता था इधर उधर, साधक संजीवनी मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तकें पढ़ी दोनों, तो उससे मेरा मन लग गया, मेरे को शांति मिली और उसके बाद यहाँ सत्संग आने लग गया। तो अब क्या है कि मन आप में लग जाता है, अटक जाता है। बोले महाराज जी आप अच्छे लगते हैं, तो मैंने तो आपको गुरु मान लिया, तो अब मैंने तो मान लिया आप दूसरे जगह श्रद्धा बैठती नहीं है, तो आपके मार्गदर्शन ही चाहता हूँ। तो मैं तो मार्गदर्शन करता और मैं काम क्या करता हूँ? पर मन से गुरु मान लिया है वो चलेगा क्या? और मैं कैसे शुक्रिया करूँ? ते गुरु जो मानो ते बचन मानो, गुरु वास्तव में शरीर नहीं होता, शरीर गुरु नहीं है, शरीर मर जाएगा तो गुरु मरिए, शरीर तो मरेगा क्या गुरु मर जाएगा? बोले आपकी प्रेरणा आपकी वाणी तो हमेशा रहेगी, मेरा वो उपदेश वो बात तो हमारा करो करो कृपा करो, मेरी बात बन गए लगोगे तो मैं आपकी कृपा बनूंगा। सत्य जो प्रियता बदलते है सपना में अपना अपना बदलते है वो बढ़िया नहीं होता। मन सत्य जिसमें लगता है उसमें लग जाओ सब काम होगा जरूर। कृष्ण मंदिर जगत गुरु, कृष्ण कुमार जगत गुरु है जगत में भोई, कृष्ण मंदिर जगत गुरु गीता जी मंत्र है गुरु कृष्ण भगवान का, कृष्ण भगवान गुरु है गीता जी मंत्र पढ़ो। संजीवनी में साधन सामग्री बहुत है, फायदा होता ऐसा लोगों ने मैं सुना है, फायदा होता राम मानते खूब पढ़ो लोग प्रार्थना करो भगवान से, हे प्रार्थना हे नाथ बोलो नहीं प्रार्थना में बड़ो बल है, प्रार्थना में एक विलक्षण शक्ति है विशेष साधु के लिए बहुत बढ़िया चीज है प्रार्थना। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको बोलू नहीं, अर्थन धर्म न काम रुचि अर्थन धर्म न काम रुचि गति न निर्वाण जन्म जन्म पद राम पद यह वरदान न आन हो रही। सब ठीक हुआ एकदम सच्ची बात है, तत्पश्चात लग जाता है भगवान कृपा करते हैं, सत्संग कृपा से मिलता है, बात समझ में कृपा से आती है भगवान की कृपा से। हे नाथ हे नाथ तू शरण पड़ जाओ, मैं कोई नहीं मार मैं किसी का नहीं हूँ, ना मैं किसी का हूँ ना मेरा कोई है, मैं तो आपका हूँ आप मेरे हो, ये सार बात है सार बात। सब काम ठीक होगा भगवान की कृपा से होगा, ये भगवान के समान गुरु मिलेगा नहीं, न तत् समझते अन्य आपके समाज में कोई नहीं है तो अधिकार नहीं मिलेगा, इस बात से सच्चे दिल से नहीं जाओ। फिर मैं आप साहब ठीक हो जाएगा एकदम, भगवान के शरण हो जाओ सर्वगुहतम भूय सर्वगुहतम एक बार गीतो भर में मन मना भव अठावाध्याय ये बढ़िया गुरु सर्वगुहतम संपूर्ण से गोप नहीं असली बात मर्म की बात अठारवाध्याय स्वस्थ संस्थ आओ भगवान। बहुत बढ़िया। हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम, ये माँ मंत्र है ना, तो हर जगह ले सकते हैं क्या इतना? साफ लिखा कर संतरिषद में अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध किसी को हरदम प्रजापति कोई से भी दिली थी ना से भी दिली थी क्या विधि है भगवान नाम में कोई भी दे अब समय हो गया अब कृष्ण का समय हो गया सब भाई बहन थोड़े आदमी रहने थोड़े आदमी बात बढ़िया होती।